harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Tujenge serikali. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Watu wote wastaarabu. Wananchi harambe, tuvute pamoja. Wananchi harambe, tuvute pamoja. Muongoze na usalama. Watu wa Kenya, hatuna upakuzi. Watu wa Kenya, hatuna upakuzi. Watu wa Kenya, hatuna upakuzi. Kila rangi tunaipenda.